Pakowanie przy zakupie 6. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 września, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o podróży za ocean i rozmowach prezydenta w Waszyngtonie. Nowych przepisach dotyczących hulajnóg i skanerach we francuskich szkołach. Władze chcą wzmocnić bezpieczeństwo. W pierwszą oficjalną podróż zagraniczną wyrusza prezydent. Po południu Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych, gdzie jutro spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. O czym będą rozmawiać? Agata Król. Wśród poruszanych tematów znajdą się sprawy bezpieczeństwa militarnego, przede wszystkim w kontekście obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, realizacji umów, wykorzystywania nowych technologii i kwestie energetyki naszego kraju, w tym dostawy gazu czy budowa elektrowni atomowej. Prezydent ma się skupić też na budowie relacji między naszymi krajami, powiedział szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Ważne też są w polityce symbole. One oczywiście nie zastępują realnych działań. Mamy w swojej historii, już nie chcę się daleko odwoływać do Tadeusza Kościuszki czy Pułaskiego, ale mamy w swojej historii wiele takich momentów wspólnych, które powinny być taką kanwą, na której znowu budujemy tą naszą dobrą relację. Rozmowa prezydentów odbędzie się w gabinecie owalnym. Wcześniej polski przywódca zostanie powitany przy południowym portyku Białego Domu, a później z tak zwanego południowego trawnika, który na co dzień jest lądowiskiem dla prezydenckiego śmigłowca, delegacje obejrzą pokaz lotniczy. Agata Król, Polskie Radio. Już za chwilę o 8:13 szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki będzie gościem Renaty Grochal w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza rozpoczęła się wczoraj po południu. Była bardzo trudna przez brak wody. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło ponad 100 strażaków. Ogień został w nocy zlokalizowany i przestał się rozprzestrzeniać nad ranem. Działania były trudne, ponieważ pora nocna, musieliśmy dowozić wodę z odległych hydrantów, a także z stanowiska wodnego zorganizowanego na bazie stawu, który znajduje się po drugiej stronie miasta Bełżyce. Więc w związku z tym musieliśmy zaangażować tyle sił i środków, pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W związku z tym też na miejsce skierowano ciężkie samochody oraz cysterny z terenu województwa lubelskiego, czyli z innych komend. Ponadto intensywne zadymienie, konieczność pracy w aparatach, ochrony dróg oddechowych. Mówi rzecznik lubelskich strażaków Andrzej Szacoń. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców Bełżyc i okolic. W nocy dostali SMS-y, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie otwierać okien. Koniec z jazdą hulajnogami elektrycznymi bez kasków. Rząd zajmie się dziś nowelizacją prawa o ruchu drogowym, która wprowadza taki obowiązek wobec dzieci. Projekt zakłada też, że 17-latkowie będą mogli ubiegać się o prawo jazdy. Sylwia Białek. Rowerem czy hulajnogą elektryczną, tylko w kasku. Obowiązek będzie dotyczył dzieci do 16 roku życia. To odpowiedź resortu infrastruktury na problem rosnącej liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ministerstwo chce także przywrócić możliwość ubiegania się przez 17-latków o prawo jazdy kategorii B. Będzie ich obowiązywał jednak okres próbny. W tym czasie młodzi kierowcy nie będą mogli przekraczać prędkości 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, 80 poza tym obszarem oraz 100 na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Projekt zakłada także odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Sylwia Białek, Polskie Radio. W planach lekcji jest już edukacja obywatelska. Nowy przedmiot zastąpił HIT, czyli historię i teraźniejszość. Ma przygotować uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim i ułatwić rozumienie najważniejszych procesów społeczno-politycznych. Jak mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla, chodzi też o to, by młodzi ludzie czerpali wiedzę ze sprawdzonych źródeł, a nie z fake newsów. Doskonale wiemy, że młodzież w tej chwili czerpie swoją wiedzę właściwie wyłącznie z tych portali społecznościowych, ale to właściwie jest jedyne takie źródło. Myślę, że jednak niewielki procent ludzi opiera swoją wiedzę na wiadomościach czy na innych sprawdzonych stronach. Wydaje mi się, że ta edukacja obywatelska pozwoli też młodym ludziom łączyć kropki. Francuskie władze do szkół chcą wprowadzić skanery bezpieczeństwa. To w związku z falą ataków z nożem, które uczniowie chowają w plecakach. W ramach pilotażu skanery zamontowano w jednym z liceów w Lyonie, relacjonuje Stefan Folzer. Plecaki na taśmie, specjalny skaner elektromagnetyczny prześwietlający torby i ochrona kontrolująca podejrzane przedmioty. W liceum Mérieux w Lyonie na rozpoczęciu roku szkolnego sceny jak z lotniska, ale bez wakacyjnej atmosfery. Będzie tak cały czas, codziennie. To nie ma sensu. Absolutnie bezsensowne. Są tu setki uczniów, strata czasu i pieniędzy. Skaner został tu ustawiony tymczasowo, ale lokalne władze zapowiadają rozszerzenie programu i wielomilionowe inwestycje. Dlaczego możemy chronić lotniska, a nie to, co dla każdej rodziny jest najcenniejsze? Podkreślał szef Rady Regionu Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pancook, wskazując na rosnące zagrożenie w placówkach oświaty. W ubiegłym roku we Francji odnotowano rekordową liczbę ataków z nożem w szkołach, ponad 10 tysięcy. W czerwcu krajem wstrząsnęło zabójstwo pracowniczki szkoły w Nogent, śmiertelnie ugodzonej nożem przez 14-letniego ucznia. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 po 8, to czas na sport. Krzysztof Łaniewski. Iga Świątek bez problemów zameldowała się w ćwierćfinale US Open. 6-3-6-1 pokonała w nieco ponad godzinę Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Po meczu pytano ją, co jest dla niej najważniejsze w tenisowej codzienności. Gdy uczę się czegoś nowego, na przykład urzeźń, z którymi miałem kłopoty w ostatnim sezonie i widzę poprawę. Oczywiście błędy będą się przyprawiać, to normalne, ale ważniejsze jest to, że chcę być lepszą zawodniczką każdego tygodnia. Stwierdziła Iga Świątek. Jej kolejną rywalką w Nowym Jorku będzie Amerykanka Amanda Anisimova, ta sama, której nasza tenisistka nie dała ugrać nawet Gemma w finale Wimbledonu. Przestrzegamy jednak przed myśleniem, że teraz będzie podobnie. Anisimova wczoraj gładko pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maje, tak jak Japonka Naomi Osaka, Amerykankę Coco Gauff i Włoch Jannik Sinner Aleksandra Bublika z Kazachstanu. Teraz piłka. Wczoraj w pięciogwiazdkowym katowickim hotelu Monopol z piękną secesyjną bryłą z samego początku XX wieku zgrupowanie przed kolejnymi meczami w eliminacjach mundialu rozpoczęła nasza męska kadra. Wśród powołanych przez nowego selekcjonera Jana Urbana jest wracający po krótkiej nieobecności Robert Lewandowski. Przed wakacjami darł koty z poprzednim szkoleniowcem Michałem Probierzem. Było trochę czasu przede wszystkim przez wakacje, żeby sobie nad tym pomyśleć, trochę sobie to poukładać w głowie i na pewno to pomogło. Ten czas wakacyjny, który w moim przypadku był dosyć długi, jak na całą moją karierę piłkarską i powiem szczerze, że dobrze mi to zrobiło. Nie ukrywam, że bardzo dobrze mi zrobił ten okres przerwy. Też jak zobaczyłem wsparcie kibiców, w którym tamtym momencie było dla mnie czymś wyjątkowym, niezwykłym. Mówił oczywiście Robert Lewandowski. W czwartek gramy na wyjeździe z Holandią. Może być dużo goli. W niedzielę w Chorzowie zmierzymy się z Finlandią. W obydwu meczach na środku obrony powinien zagrać Jakub Kiwior. Właśnie zmienił klub. Został wypożyczony z Arsenalu do FC Porto, gdzie od kilku tygodni kopie Jan Bednarek. Od kilku tygodni trąbiono z kolei, że Aleksander Isak zamieni Newcastle na Liverpool i tak się stało w ostatnim dniu okna transferowego na Wyspach. Napastnik reprezentacji Szwecji przeniósł się na Anfield za rekordowe w Premier League 125 milionów funtów, co daje prawie 145 milionów euro. Sporo świeżego grosza trafi do srok. Ze sportem w porannym ZD3 wracamy jeszcze za godzinę. A wschód Polski może się dziś pochwalić trójką. Z przodu ponad 30 stopni w Warszawie i na wschód od Warszawy prawie 30 w linii prostej od Gdańska po Kraków. A im bliżej granicy z Niemcami, tym chłodniej i tym bardziej deszczowo, tym bardziej chmurzyście. Mniej niż 20 stopni będzie dziś w Szczecinie i Gorzowie i tam też popada przede wszystkim. Od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk w tych rejonach obowiązują też alerty burzowe IMGW. 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do trójki. Jak planować wrześniowe obowiązki i te późniejsze także, by nie zwariować? No, być może trzeba zacząć od podstaw. 34 godziny lekcyjne w tygodniu. Dojazd do szkoły, powrót ze szkoły. Młodzi ludzie są tak przeciążeni nauką, że nie wyrabiają fizycznie i psychicznie takiej presji, jaką narzuca im szkoła. W tej chwili Ministerstwo Oświaty zajmuje się tematami zastępczymi. Nie chcemy doprowadzić do tego, że to nasze pokolenie po prostu dzieci, młodzieży będzie zniszczone przez szkołę, to autentycznie odchudźmy programy nauczania. I jak rozumiem, to apel do ministry Nowackiej. I zdaje się, ona zapowiada, spodziewajcie się niespodziewanego. No to tak w skrócie. Ale jeśli chodzi o politykę, to za chwilę w Trójce Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta w rozmowie bez uników. Sheena O'Connor i Mandinka w Trójce. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Witam Pana. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wylatuje do Stanów Zjednoczonych. Jutro rozmowy z Donaldem Trumpem. Jakie będą tematy? No tematy myślę, że oczywiste, my o tych tematach już mówimy, czyli ta agenda bardzo taka robocza, szeroka, kwestie bezpieczeństwa militarnego, kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Nie zapominajmy, że tankowce z amerykańskim gazem, czy amerykańskie tankowce zawijają do gazoportu w Świnoujściu, ale także w sposób naturalny, oczywisty ta kwestia, która no, rozgrzewa opinię międzynarodową, a więc kwestia Ukrainy. To, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu, ale chyba szerzej takiej konstrukcji bezpieczeństwa światowego, bo przecież wiemy, że tutaj Rosja jest agresorem. Rosja jest tym, kto, no, tym krajem, który bestialsko napadł na Ukrainę. Pewnie jeszcze wiele innych tematów, no ale mówię o tych najważniejszych. No właśnie, mam dla pana zagadkę. Kto to powiedział? Prezydent Nawrocki potrafi mówić językiem polskich interesów. No to są moje słowa. Jak no właśnie, z kanału Zero pańska wypowiedź, czyli skoro prezydent potrafi mówić językiem polskich interesów, to będzie podatek cyfrowy poruszony podczas spotkań, bo z tego, co wynika z informacji, które wyciekły do mediów, to w takiej krótkiej instrukcji MSZ-u właśnie to był jeden z tematów. To nie jest chyba dzisiaj najważniejszy temat tej agendy. Czy on będzie podnoszony? No na pewno niewygodny dla Amerykanów, bo już były protesty. Podnoszony, to zobaczymy. To myślę, że dowiemy się po wizycie. Myślę, że są sprawy dzisiaj znacznie ważniejsze niż ta kwestia. Jeżeli strona amerykańska ten temat podniesie, to na pewno pan prezydent w sposób odpowiedni na to odpowie. Natomiast wracając do tych... Ale w jaki sposób odpowiedni? To znaczy, pan prezydent sam z siebie nie będzie poruszał tematu podatku cyfrowego? Ja nie buduję agendy panu prezydentowi. Pan prezydent ma swoich doradców. Ale pan jako szef kancelarii wszystko wie? Nie wszystko, wiele wiem, ale nie wszystko. Wszystko wie szef, czyli prezydent Rzeczypospolitej, bo to jest... jego prerogatywa, jego uprawnienie, to prezydent jest głową państwa, to prezydent jest szefem tej delegacji, to pan prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wszyscy wiemy, tak jak podczas tej naszej rozmowy za chwilę mogą być różnego rodzaju tematy, czy takie, które byśmy się nie spodziewali, że będą podniesione podczas tej rozmowy, padną jakieś argumenty, będą argumenty pewnie przeciwne, będzie wymiana zdań. Ja wiem jedno, po niespełna miesiącu prezydent Rzeczypospolitej ma zorganizowaną poważną wizytę z szeroką agendą roboczą dotyczącą najważniejszych spraw. Panie ministrze, ale to jest program bez uników, a pan tutaj lawiruje. Czyli jak rozumiem, sam z siebie prezydent nie będzie poruszał tematu podatku cyfrowego, a jeśli Donald Trump, bo mieliśmy ostre reakcje strony amerykańskiej, między innymi Thomas Rose, kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, po zapowiedziach ministra cyfryzacji, wicepremiera Gawkowskiego, że Polska będzie taki podatek projektowała, była ostra reakcja, że Amerykanie są przeciwko. No właśnie, czy ale jesteśmy... jeśli Donald Trump zapyta albo poprosi prezydenta Nawrockiego, żeby zawetował taką ustawę, to prezydent Nawrocki powie, że zawetuje? Ja myślę, że w ogóle jesteśmy na jakichś przedbiegach, w ogóle na przedpolu. Mówimy o tym, że jeden z ministrów, wicepremier mówi, że będzie coś w tym temacie konstruowane. Na razie nie znamy założeń tego. Tej ustawy nie ma. Jak rozumiem, ona nie jest w Sejmie. Nikt jej nie czytał. Pan prezydent jej nie widział. Ja jej nie widziałem. Nie widzieli Amerykanie. Mówimy trochę o czymś, czego jeszcze nie ma. Więc ja bym raczej się skupił na tym, co jest. Na pewno pan prezydent będzie się skupiał na tym. Ale Polska powinna wprowadzać podatek cyfrowy, czy nie? Na tym, co jest. Myślę, dla gigantów, pan między innymi amerykańskich. Pan prezydent jasno mówi, jeżeli chodzi o podatki dla zwykłych ludzi, dla małych, średnich przedsiębiorców, że tutaj nie będzie jego zgody na podnoszenie podatków. Jeżeli chodzi o kwestie na przykład banków, to tutaj pewnie pan prezydent będzie się pochylał, dlatego że mówimy o tym, żeby wszyscy płacili w sposób adekwatny i dokładali się do polskiego budżetu, a tak dzisiaj nie jest. W wielu sytuacjach polskie firmy płacą więcej. Natomiast to nie jest kwestia tego tematu, który pani podnosi, bo tego tematu dzisiaj nie ma. To znaczy ktoś wrzuca w przestrzeń publiczną pewien temat bez żadnej konstrukcji prawnej, bez żadnej propozycji. Określając interesy, jakie mamy z Ameryką. Panie redaktor, uśmiecham się, dlatego że jest coś kuriozalnego w tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego rządu, który przez dwa lata nie potrafił, czy blisko dwa lata, nie potrafił zorganizować poważnej wizyty w Waszyngtonie i rozmawiać z administracją w Białym Domu, próbuje mówić, co pan prezydent ma przekazać, a czego pan prezydent ma nie podnosić. No to jest tak, jakby ludzie, którzy nie mają nic do powiedzenia w relacjach czy w polityce międzynarodowej, w tych relacjach transatlantyckich, próbowali uczyć prezydenta Rzeczypospolitej tego, co ma mówić, a czego ma nie mówić. Powtórzę, pan prezydent Nawrocki będzie mówił językiem polskich interesów, polskiej racji stanu i to jest chyba najważniejsze. Zresztą ale pan pamiętajmy, wie, że to jest pierwsza wizyta. Że było orzeczenie że to jest Trybunału Konstytucyjnego, wizyta. Który po słynnej wojnie o krzesło między rządem Donalda Tuska a prezydentem Lechem Kaczyńskim, że prezydent w relacjach międzynarodowych reprezentuje stanowisko rządu, czyli skoro takie stanowisko zostało wręczone prezydentowi, to jest związane tą instrukcją, czy nie? Ale nie ma instrukcji dla głowy państwa. Znaczy instrukcję pan premier Sikorski, czy pan premier Tusk, czy pozostali ministrowie mogą wydawać swoim podwładnym. Ich podwładnymi są wiceministrowie, ich administracja, ich resorty, wojewodowie, cała administracja rządowa, ale nie prezydent Rzeczypospolitej, bo prezydent Rzeczypospolitej ma mandat z wolnych, powszechnych wyborów, ma ten mandat najświeższy, więc jeżeli komuś wydaje, że jest jakaś konstrukcja, gdzie może wydawać, w ogóle słowo instrukcja jest tutaj nie na miejscu, jakieś wskazówki wiążące dla prezydenta, to znaczy, że nie zna polskiej konstytucji. Prezydent jest głową państwa, co nie przekreśla oczywiście tego, że rząd powinien prowadzić politykę międzynarodową, ale w tym zakresie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi jej nie prowadzi. Bo nie ma żadnych relacji. No, jak to nie ma żadnych relacji? Przecież Radosław Sikorski spotyka się ze swoim odpowiednikiem. Nawet ma być spotkanie w Miami. Ma być. Ma być. Ja pamiętam jedno spotkanie takie, gdzie Radosław Sikorski był ze swoim odpowiednikiem, sekretarzem stanu, i pamiętam, jak wyszedł z tego spotkania i powiedział bardzo krótko. Chciałbym, żeby to były słowa konkretne, ale powiedział, że to spotkanie się odbyło. Żadnych ustaleń, żadnej agendy, żadnych efektów, żadnych rezultatów. A czy ktoś z MSZ-u będzie towarzyszył prezydentowi Nawrockiemu w wizycie w Stanach Zjednoczonych? Nie było takiego zwyczaju. Bywało tak, że prezydentowi... Nie, no był taki zwyczaj. Nie, zwyczaj to jest coś, co jest powtarzalne. Zwyczaj to jest coś, co jest powtarzalne. Wiceministrowie towarzyszyli prezydentowi Dudzie. Na co wszyscy się zgadzamy i co jest wypracowane przez wiele, wiele lat. Teofil Bartoszewski jeżeli chodzi podczas wizyty prezydentów Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych, bywało tak, że ktoś z MSZ-u, zwykle w randze wiceministra, był w Stanach Zjednoczonych, ale równie często bywało, że nie był. Na przykład na spotkaniu z Kanadą był wicepremier Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj pan prezydent nie przewidział takiej obecności. Dlaczego? Nie ma takiej potrzeby. No najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma. Nie sądzę, żeby ktoś, kto pochodzi z ekipy, która no również w zakresie premiera, również jeżeli chodzi o ministra spraw zagranicznych, również jeżeli chodzi o kierownika jednostki w ambasadzie, wypowiadała rzeczy, które są no dzisiaj po prostu jakimś powodem wielkiego wstydu i rzeczy, które są w poprzek polskiego interesu, czyli te wszystkie obciążające kwestie, czy mówienie o tym, kim jest Donald Trump, gdzie powinien trafić, na przykład do Moskwy, że jest ruskim agentem, to słowa premiera. Już nie będę przywoływał tych słów pana Klicha. No, ci premier się powoływał ci na ustalenia amerykańskich służb i pan o tym wie. Ci ludzie się skompromitowali, zanim rozpoczęli prowadzić politykę. To bardzo źle, bo ja bym chciał, bez względu na to, jak nazywa się minister spraw zagranicznych, czy jak nazywa się premier polskiego rządu, żeby prowadzili dobrą polską agendę ze Stanami Zjednoczonymi, a więc zbliżanie Polski Stanów Zjednoczonych, zbliżanie Polski Europy, bo to jest w interesie Polski, to jest w interesie Stanów Zjednoczonych i to jest w interesie Europy, to jest w interesie naszego bezpieczeństwa, a także rozwoju gospodarczego. Czy prezydent Karol Nawrocki poruszy temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce przed spotkaniem prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem? Padło na konferencji prasowej takie pytanie, czy będzie Ameryka brała pod uwagę wycofanie wojsk z naszej części Europy, między innymi z Polski. Trump wtedy powiedział, że na razie się nad tym nie zastanawiał, ale będzie o tym myślał. Czy ten temat zostanie poruszony? Czy jest taka obawa, że na przykład gdyby polski rząd forsował podatek cyfrowy niewygodny dla Amerykanów, to wtedy Trump mógłby powiedzieć, to ja wycofuję żołnierzy? Panie redaktor, szanowni państwo, ta kwestia zagrożenia obecności w tym kształcie, w tej liczbie amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa militarnego, oczywiście przede wszystkim polska armia, silna, dobrze wyszkolona, liczebna, z najnowocześniejszym sprzętem, w dużej mierze tym, który dysponują dzisiaj Amerykanie. To jest, można powiedzieć, ten drugi filar polskiego bezpieczeństwa, czyli obecność Amerykanów obok, podkreślam, obok siły i sprawczości polskiej armii. Natomiast zagrożeniem nie jest podatek cyfrowy, czy to, co gdzieś tam krąży w ramach projektów, tylko zagrożeniem jest to, jak zachowują się dzisiaj niektórzy liderzy europejscy. Przede wszystkim tutaj mam na myśli Niemcy, w których interesie jest to, żeby Ameryka gospodarczo nie była obecna, albo w mniejszym stopniu była obecna w Europie, ponieważ to tworzy przestrzeń dla biznesu i dla przemysłu niemieckiego. No ale dlaczego w to wpisuje się, na miły Bóg, polski rząd, który ma zupełnie inne interesy? Nie wiem. Przywołuję tutaj tą słynną już niestety księgę nomen omen bezpieczeństwa, chociaż o bezpieczeństwie to tam trudno mówić, która przewiduje wypychanie Stanów Zjednoczonych z Europy. Jeżeli liderzy europejscy, niektórzy, nie wszyscy, chcą wypychanie? No. Bardzo prosty przykład. Jeżeli mówimy o tym, że... Przecież sam Donald Trump wzywał Europę, żeby się zaczęła na poważnie zbroić. Ale nie o tym mówię. Mówię o tym na przykład, że po tych decyzjach, chociaż one nie zostały jeszcze w pełni, że tak powiem, skonsumowane, dotyczącym tego, że najpierw trzeba kupować sprzęt w firmach europejskich, w sytuacji, kiedy na przykład tego rodzaju sprzętu jak F-35 po prostu w Europie nie ma. To jest strata czasu i to jest dawanie sygnału Amerykanom, dawanie sygnału Waszyngtonowi, że my najpierw będziemy się tutaj między sobą wymieniać, czyli de facto korzystać ze sprzętu niemieckiego i francuskiego, a później może w dalszej kolejności, a może nigdy, będziemy zawierać kontrakty z Amerykanami. To jest zła droga. To jest droga wypychania Stanów Zjednoczonych, dlatego że nie od dziś wiemy, że Amerykanie bardzo mocno i są niezwykle czuli w kwestiach gospodarczych. No, budują siłę armii, budują siłę swojego państwa w oparciu o siłę ekonomiczną, siłę gospodarczą. Do kwestii wizyty prezydenta jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce. Kiedy prezydent Karol Nawrocki wywalczy reparacje dla Polski? Myślę, że Polska wywalczy reparacje wtedy, kiedy będziemy mówić jednym głosem tutaj w Polsce, a tego bardzo brakuje. Wczoraj premier nie podniósł tych kwestii. No, zupełnie absurdalny, zresztą nie pierwszy wpis pana ministra Sikorskiego na temat kwestii reparacji. Ja pamiętam taki Radosław występ. Sikorski zadeklarował, że jeśli Karolowi Nawrockiemu uda się wywalczyć reparacje, to na niego zagłosuje. Ale dlaczego się nie udało rządowi Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat, pan był posłem Prawa i Sprawiedliwości, wywalczyć? Kiedy rządziliśmy, nie byłem, ale byłem tak faktycznie przez ostatnie półtora roku. Wtedy byłem wojewodą. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywalczyło, a teraz? Rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył konkretny raport opisujący straty biologiczne, a także straty materialne. Podał konkretne przykłady, podał konkretną kwotę, podniósł to na arenie międzynarodowej i nie jest tak, że w ciągu jednego roku, czy w ciągu jednej kadencji tak ważną, trudną sprawę, zaniedbaną przez lata, uda się załatwić. Ale żeby ją załatwić, to musimy mówić w Polsce jednym głosem. Natomiast jeżeli słyszę tegoż ministra Sikorskiego, wicepremiera dzisiaj, który mówi w Kanale Zero, że Polska na II wojnie zyskała, jeżeli chodzi o terytorium. Mówi, że Niemcy są płatnikiem netto, a nie wspomina wielkich polskich strat wojennych, również tych biologicznych, czyli tkanki narodu, tego niemieckiego, także rosyjskiego bestialstwa, teraz mówimy o Niemcach, no to ja się zastanawiam, kogo interesy w tym wypadku pan Radosław Sikorski reprezentuje. Gdybym nie wiedział, że to jest polski premier. A czyje interesy reprezentowała Anna Fotyga w 2006 roku, minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, kiedy stwierdziła, tu cytat, doktryna polskiego prawa nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec. Pan wie, że w czasie PRL-u rząd PRL zrzekł się reparacji wojennych. Ale PRL nie był Polska Rzeczpospolita Ludowa, była państwem satelickim państwem Związku Radzieckiego. Myliła się Anna Fotyga? Nie było demokratycznie wybranych władz. Jeżeli jest, ja nie znam tego cytatu, ale ja się z tą opinią prawną nie zgadzam więcej. Z tą opinią pan prawną... Pan nie zna tej odpowiedzi na interpelację z 2006 roku. To już wielokrotnie było cytowane. Natomiast znam opinię prawną Donalda Tuska z lat 2000, kiedy z mównicy sejmowej mówił, że Platforma Obywatelska posiada twarde, poważne analizy prawne, które wskazują na to, że Polsce zadośćuczynienie i odszkodowanie dziś tak ogólnie nazywane reparacjami się należą. Co się zmieniło w stanowisku Donalda Tuska i co jest takiego wśród polityków dzisiejszego obozu władzy, przede wszystkim związanych z Platformą Obywatelską, że boją się mówić o reparacjach. Dwukrotnie Donald Tusk, kiedy gościł tutaj kanclerzy i Scholza i Merca, można powiedzieć, bezwarunkowo skapitulował w kwestiach reparacji. I odpowiedź na to pytanie usłyszycie państwo już w internetowej dogrywce. Zapraszam na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Pan minister Bogucki z nami zostaje i będziemy rozmawiać między innymi o wetach prezydenta, których liczba rekordowa zapadła w czasie niecałego miesiąca rządów. Zapraszamy do reklamy. Barbara, odpal apkę Media Expert. No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łaciate 3,2%, 2,09 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card. 12 na osobę. A wszystkie lody kup jedne, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Ej, ty, słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Prezydent po południu leci do Stanów Zjednoczonych. O tym, co będzie agendą spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu, szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Kwestie bezpieczeństwa militarnego, kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Nie zapominajmy, że tankowce z amerykańskim gazem, czy amerykańskie tankowce zawijają do gazoportu w Świnoujściu, ale także w sposób naturalny i oczywisty ta kwestia, która rozgrzewa opinię międzynarodową, a więc kwestia Ukrainy. Rozmowa z szefem kancelarii prezydenta trwa jeszcze na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rozpoczęły się najważniejsze w tym roku manewry polskiej armii. Żelazny obrońca wystartował, ogłosiło na Twitterze dowództwo generalne. W ćwiczeniach na lądzie, morzu i w powietrzu bierze udział 30 tysięcy żołnierzy. Działania będą prowadzone na poligonach w Orzyszu, Ustce i Dębie. Podczas zgromadzenia ogólnego ONZ Belgia uzna niepodległość Palestyny. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych. Maxime Prévot zapowiedział też nałożenie sankcji na Izrael w związku z prowadzoną przez ten kraj ofensywą w Strefie Gazy. Wcześniej uznanie niepodległości Palestyny zapowiedziały m.in. Australia, Francja i Wielka Brytania. Pełny serwis Trójki o 9.00. Z jednej strony ostrzeżenia o upałach, z drugiej ostrzeżenia o burzach. Tą stroną upalną będzie dziś wschodnia część kraju, a zwłaszcza południowo-wschodnia, a stroną burzową, deszczową i o wiele chłodniejszą zachodnia. Od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk możliwe burze i tam niecałe 20 stopni, a tam gdzie upalnie, czyli w centrum i na wschodzie kraju, ponad 30 nawet. 28 minut mamy jeszcze do 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Falls i My Number w Trójce. A ja zapraszam już do udziału w mniejszej grze. Kto wygra, wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Panie, panowie, 2 dwójki i 7 trójek. Mamy już jednego uczestnika mniejszej gry. Zgłosił się nie pierwszy raz pan Roman z Lisowic na Dolnym Śląsku. Dzień dobry. Dzień dobry. A pana Romana państwo poznają za chwilę. O właśnie, jeśli słuchali państwo w zeszłym tygodniu, pan Roman to nasz ulubiony uczestnik mniejszej gry, bo wszystkim poprawia nastrój. Panie Romanie, pan tutaj dokładnie do mnie przed chwilą powiedział, że pytania matematyczne pan by chciał. Tak, ja bym życzył tak. No tak zaplanowałem dzisiaj. Kazaliście planować, więc zaplanowałem. Udało się zadzwonić. To mieliście do mnie zadzwonić, bo tak planowałem, to do mnie zadzwonicie. Proszę pana, no, plany nie zawsze się sprawdzają. Ten się akurat sprawdził, ale tak. Pan planował pytania matematyczne, a to my jesteśmy tak od planowania pytań. Ja nie wiem, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. Może chat GPT zatrudnię. No może. Ale on się czasami myli. Poda mi złą odpowiedź, pan poda dobrą i potem będę skonfundowany. No właśnie. No nie wiem, może coś wymyślimy. Maciek tu coś podpowiadał przed chwilą o jakichś całkach. A, idziemy na grubo? Całki, to faktycznie już całkiem grubo. Za chwilę mniejsza gra, ale jeśli ktoś chce się zmierzyć z panem Romanem, oczywiście zapraszamy. 2 2 7 3. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, sta planu, nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, świąt jest zero wojen. Ale to jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych praw, piw i drogich kaw przeboje. Znikały zandem, nie ma praw, jest tylko baw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były nadal są rozdolone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Mary z Polski. Nowość w Trójce. Za 29. Mniejsza gra. To wracamy do pana Romana. Pan Roman wciąż roześmiany? Tak, oczywiście, że tak. Nie widzę żadnych problemów. Humor jest oczywiście dobry od rana. A dołącza do nas pan Grzegorz z Nowego Kurzeszyna. To w okolicach Skierniewic i Rawy Mazowieckiej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, panie Grzegorze. Witamy serdecznie, zapraszam. Oczywiście, pana Romana trzeba przywitać. Pan Roman dzieli się dobrym humorem z nami wszystkimi, a zobaczymy, jaki będzie zadowolony lub nie po mniejszej grze. Panie Romanie, od pana zaczniemy. Pierwsze pytanie. Jak nazywa się stolica Afganistanu? Kabulu? Może niech będzie Kabul. Kabul. W Kabulu, czyli w stolicy Afganistanu. Rozumiem, że o to chodziło. Tak, tak. Tak, tak, dokładnie. Czyli pierwszy punkt dla pana Romana. Teraz pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, jak nazywa się za to nauka zajmująca się planowaniem, zarządzaniem i organizacją transportu towarów, materiałów, ludzi, zwierząt z punktu A do punktu B? W organizację wliczamy także magazynowanie materiałów i towarów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. O której nauce mowa? Podejrzewam, to może być logistyka. Tak jest. Chodziło o logistykę. I jeden do jednego po pierwszej serii. No, panie Romanie, mam złe wieści. No i niedobrze. To nie będzie pytanie matematyczne. No. Może się uda, może się uda. Jak coś, proszę strzelać albo spróbuję podpowiedzieć. Jak na nazwisko mieli bracia Carl, Dennis i Brian, założyciele zespołu The Beach Boys? Dziś piosenki tego zespołu słuchaliśmy po opowieści Kuby Ambrożewskiego w piosence do wyjaśnienia. Czyli podpowiedź. Dobrze. Można skojarzyć z okrzykami Toma Hanksa. Okrzykami Toma Hanksa? Z pewnego filmu Castaway. Trudno. Krótkie, bardzo popularne za oceanem nazwisko. Ostatnia podpowiedź, panie Romanie. No, dłużej czekać nie możemy. Niestety. No jasne. Wilson. Wilson. Carl Wilson, no, Dennis Wilson i Brian Wilson, bracia, zakładali The Beach Boys. No to szansa przed panem Grzegorzem, by dziś zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Grzegorzu, które polskie miasto jest nazywane miastem ogrodów? Miasto ogrodów nazywane jest bardzo piękne miasto, Katowice. Tak jest, Katowice. Gratulacje. No właśnie, gratulacje, bo to pan Grzegorz dziś zwycięża. Ja nie wiem, czy popsuliśmy humor panu Romanowi. No nie wiem. Do wieczora przejdzie. Do wieczora będzie dobrze. Tylko jakoś ten wtorek wytrzymać, panie Romanie, trzeba. Jasne. Dobrze, to panu Romanowi... Pozdrawiam wszystkich. Tak jest. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy. Dziękuję. A pan Grzegorz wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Chciałbym brać piosenkę dla młodzieży, ponieważ zaczął się nowy rok szkolny. Dzisiaj jest pierwszy dzień, tak że będą musieli się już skupić na nauce. To będzie Taco Hemingway, Deszcz na betonie. Ach, Deszcz na betonie. Dla młodzieży z internatu w Rawie Mazowieckiej. Pozdrawiamy również młodzież z internatu w Rawie Mazowieckiej w takim razie. I zagramy oczywiście, panie Grzegorzu, na koniec. Dzięki wielkie i gratulacje. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam całą trójkę, wszystkiego dobrego. Catch a paper boy when things don't really change. I'm standing in. David Bowie, Modern Love, rozgrzewka o poranku. Chociaż lekcje to już trwają. Ciekawe, czy ktoś miał WF na pierwszej w roku. Marzenie. O planowaniu dziś rozmawialiśmy przy okazji nowych wrześniowych obowiązków i w tej sprawie dzwoni pani Ewa i warto jej posłuchać. Czy rodzice mają w swoim planerze, czy na liście rzeczy do wykonania w ciągu dnia taką pozycję? Rozmowa z moim dzieckiem. Kontakt rodzica z dzieckiem, rozmowa szczera, ciepła, miła, życzliwa rozmowa to jest chyba ważniejsze niż jakiekolwiek nowe umiejętności, czy uprawianie sportu, czy czegokolwiek innego. Za 12:09. King Stingray w Trójce. Zajrzałem do kalendarium. Dziś rocznica, nieokrągła, 51. premiery Potopu Jerzego Hoffmana. Dobrze się składa, bo już 8:52, więc kończ waść, prawda? Kończymy wyborem pana Grzegorza, zwycięzcy mniejszej gry, Taco Hemingway w Trójce. Z dedykacją dla młodzieży. Powakacyjną. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.